Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 kwietnia, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ruszają państwowe obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. Z uwagi na pandemię mają one symboliczny charakter. W tym serwisie także relacja z miejsca tragedii, gdzie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Na koniec wspomnienie wielkiego artysty. Przed południem rozpocznie się pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Dzisiaj 11. rocznica katastrofy w Smoleńsku. W intencji 96 osób, które wtedy zginęły, będą się modlić uczestnicy rozpoczynającej się właśnie mszy w kościele seminaryjnym w Warszawie. Uroczystości śledzi Mariusz Piśniewski. Powiedz, jak będą one wyglądały. Uroczystości rozpoczęły się już po godzinie 7:00. Kwiaty przed tablicą pamiętającą ofiarę katastrofy smoleńskiej na ulicy Klonowej złożył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak z przedstawicielami dowództwa Wojska Polskiego. Podobnie o 7:30 marszałek Sejmu i prezydium Izby złożyli kwiaty przed tablicami upamiętniającymi posłów i senatorów, prezydenta Lecha Kaczyńskiego i marszałka Macieja Płażyńskiego. Kilkanaście minut temu podobną uroczystość odbyła się z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego w kancelarii prezesa Rady Ministrów. I tak będą wyglądały tegoroczne obchody katastrofy. Bez dużych zgromadzeń, podzielone na wiele symbolicznych uroczystości w niewielkim gronie. Kwiaty będą złożone także na warszawskim cmentarzu na Powązkach, a prezydent Andrzej Duda złoży wieniec przed sarkofagem Marii i Lecha Kaczyńskich w krypcie na Wawelu. Główna uroczystość na placu marszałka Józefa Piłsudskiego będzie miała miejsce za godzinę. Uroczystości będą miały także charakter religijny. W tym momencie rozpoczyna się msza święta w intencji ofiar katastrofy w kościele seminaryjnym na krakowskim przedmieściu w Warszawie, a wieczorem tradycyjnie o godzinie 19:00 celebrowana będzie msza święta w archikatedrze warszawskiej na Starym Mieście. Jednak i tu będzie w ograniczonym gronie w sanitarnym rygorze. Po mszy nie będzie też marszu przed Pałac Prezydencki. Mówił Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za te relacje. Teraz w tym serwisie przenosimy się za granicę. Na miejscu katastrofy w Smoleńsku kwiaty złożą polscy dyplomaci pracujący w Rosji. Polska delegacja będzie również uczestniczyła we mszy świętej odprawionej w Katyniu na polskim cmentarzu wojennym, gdzie spoczywają oficerowie zamordowani wiosną 1940 roku przez NKWD. W Smoleńsku jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Na miejscu katastrofy lotniczej i w katyńskim lesie będzie obecny polski duchowny ojciec Ptolemeusz Kuczmik. Franciszkanin pełniący posługę pasterską w Smoleńsku zauważa, że cmentarz w Katyniu to miejsce, o którym powinni pamiętać nie tylko Polacy, ale także ludzie na całym świecie. Katyń jest miejscem, symbolem martyrologii narodu polskiego. To jest też miejsce pamięci nie tylko dla nas Polaków, ale dla całego świata, żeby nigdy nie było takich miejsc, nowych miejsc jak Katyń, żeby ludzie nie sobie ludzi. Duchowny przypomina, że 11 lat temu prezydent Polski Lech Kaczyński i 95 towarzyszących mu osób straciło życie w katastrofie lotniczej, gdy zmierzali do Katynia, aby oddać hołd polskim oficerom zamordowanym przez oprawców z NKWD. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sylwetki ofiar katastrofy smoleńskiej, archiwalne nagrania i wywiady można znaleźć w specjalnym serwisie smoleńsk.polskieradio24.pl. Bartłomiej Makowski z redakcji serwisów specjalnych i archiwum informacyjnej Agencji Radiowej wyjaśnia, że składa się on z dwóch części. Pierwsza, czyli raport, ma charakter informacyjny i zbiera najświeższe doniesienia i komentarze związane z obchodami rocznicy katastrofy smoleńskiej. Druga część jest poświęcona 96 ofiarom katastrofy sprzed 11 lat. Przedstawiamy sylwetki wszystkich ofiar, zarówno polityków, takich jak prezydenci Lech Kaczyński i Ryszard Kaczorowski, jak i obsługi Tupolewa. Wymienię chociażby Natalię Januszko, 23-letnią stewardessę, najmłodszą ofiarę katastrofy. Wszystkie biogramy opatrzone są nagrywanymi 11 lat temu wspomnieniami o ofiarach. W serwisie można posłuchać też nagrania Śniadania w Trójce, prowadzonego przez Beatę Michniewicz 10 kwietnia 2010 roku. Dodajmy, że dziś w hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej specjalne audycje im poświęcone znajdą Państwo na wszystkich antenach Polskiego Radia. W Łodzi przyjaciele, artyści i miłośnicy muzyki pożegnają dziś legendę Krzysztofa Krawczyka. Piosenkarz Wojciech Gąsowski podkreśla, że niesamowity głos Krzysztofa Krawczyka był rozpoznawalny już po kilku dźwiękach. Rzeczywiście Krzysztof miał niepowtarzalny głos. On właściwie mógł zaśpiewać wszystko, jak to się wśród tutaj moich kolegów mówi, nawet książkę telefoniczną. Miał niesamowity talent. Cały czas dziwiłem się, że on nie zrobił jakiejś wielkiej kariery za granicą, bo on miał porównywalny głos do na przykład Toma Jonesa, już nie mówię o Presleyu, ale to tak rzeczywiście był obdarzony niesamowitym głosem. Żal, że taki człowiek odchodzi. Msza żałobna zostanie odprawiona w południe w archikatedrze łódzkiej, następnie trumna z ciałem Krzysztofa Krawczyka zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Grotnikach. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. W hołdzie temu wielkiemu artyście w specjalnym kanale internetowym Polskie Radio prezentuje przegląd jego niezapomnianych nagrań. To był Serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Oba grające wczoraj krakowskie kluby solidarnie przegrały 1-2. Krakowia na wyjeździe z Jagiellonią, a Wisła przy Rejmonta z Rakowem. Mówi trener Rakowa Częstochowa Marek Papszun. Przyjechaliśmy po 3 tygodniach przerwy, bo nie jest tajemnicą, że mamy swoje problemy zdrowotne. Mecz ze Stalą był przełożony, przerwana reprezentacja. Bardzo, bardzo zależało nam na tym, żeby wygrać. To jest też oczywiste. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest trudny teren. Wisła gra bardzo agresywnie, twardo, pressingiem. Ma sporo jakości w przodzie i że to będzie dynamiczny, otwarty mecz. Taki był i myślę, że dużo emocji, dużo sytuacji. Z mojej perspektywy o tą jedną bramkę byliśmy lepsi i wygraliśmy. Oczywiście bardzo się cieszymy, bo zrobiliśmy 40 punkt i trzymaliśmy się w tej trójce, na tym nam bardzo zależy, ale też mamy bardzo ważny mecz w środę i po tak dłużej przerwie ważne było, żeby zagrać dobre spotkanie i tak to oceniam. Teraz regeneracja, przygotowujemy się do, tak jak powiedziałem, mega ważnego meczu dla nas z Krakowem. Dziś w programie Ekstraklasy 3 mecze, o 15 Pogoń Wisła Płock, o 17.30 Warta Stal i o 20 Śląsk Lechia. A teraz czarny sport i druga kolejka Ekstraligi. Oba piątkowe starcia skończyły się takimi samymi wynikami, 51-39. W obu wygrali gospodarze. Faluba z Zielona Góra pokonał GKM Grudziądz, Sparta Wrocław uporała się z Apatorem Toruń. Bardzo niepokojące wieści płyną z obozu lekkoatletycznego. Podczas halowych mistrzostw Europy w Toruniu przed miesiącem kontuzji na bawiła się Karolina Kołeczek. Uraz okazuje się na tyle poważny, że pod znakiem zapytania stanął jej udział w igrzyskach w Tokio. Mówi trener płotkarki z Lublina Piotr Maruszewski. No była w życiowej dyspozycji, pobiła kilka razy rekord życiowy na hali, bardzo stabilna i bardzo wysoka forma. Niestety w biegu półfinałowym doszło do bardzo poważnego potknięcia na dużej szybkości i wyciągnęła ten bieg, dobiegła do mety. Na gorąco, przy podwyższonej adrenalinie nie wszystko wiedzieliśmy, ale tam wówczas doszło do urazu, który niestety po potwierdzonej, pogłębionej diagnozie okazał się być historią zdrowotną trochę poważniejszą. No i to niestety na tą chwilę jakby status jest taki, że od Mistrzostw Europy nie możemy kontynuować treningu i Karolina jest jakby w procesie leczenia. Zaniepokojony jest też dyrektor sportowy PZLA Krzysztof Kęcki. Jest to aktualnie zawodniczko pod opieką lekarza kadry Jarosława Krzybańskiego, który podejmuje teraz wszystkie decyzje medyczne. Moment zakończenia pewnych spraw medycznych dopiero będzie, jak da lekarz zielone światło na powrót do treningu, no to dopiero będziemy rozmawiać o przygotowaniu. Na dzisiaj Karolina nie trenuje i czekamy na decyzję lekarza kadry. Pozostaje zatem cierpliwie czekać i trzymać kciuki za powrót do zdrowia Karoliny Kołeczek. W sporcie za godzinę o życiowym sukcesie pięcioboistki Anny Maliszewskiej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. W północnej i zachodniej części kraju pochmurno i deszczowo, od 7-8 stopni nad morzem do 12 na Suwalszczyźnie. Zdecydowanie cieplej i bardziej słonecznie w Polsce południowej i wschodniej, od 14 stopni w Warszawie i Wrocławiu do 19 w Krakowie i Katowicach. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Hej, a w tym domku malowane progi.

wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nadszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć sobie. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat, a naszym gościem jest profesor Janusz Odziemkowski, historyk, były kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Niespodziewanie zostaliśmy zaatakowani 17 września przez Związek Sowiecki. Ten nóż w plecy na początku wojny okazał się być wcześniej ukartowany przez Hitlera i przez Stalina. Pakt Ribbentrop-Mołotow. Polscy oficerowie trafili do niewoli. Panie profesorze, to był początek zdarzeń związanych ze zbrodnią katyńską. Tak, chociaż sam pakt Ribbentrop-Mołotow był po prostu paktem politycznym. Oczywiście możemy to oceniać bardzo negatywnie pod względem moralnym, etycznym, ale w polityce takie słowa jak moralność i etyka raczej niewiele znaczą w wieku XX, więc możemy to krytykować, ale to jeszcze nie przesądzało losu polskich oficerów. Mhm. To, co zdało się później, było efektem polityki wspólnej, jednolitej i III Rzeszy, i Związku Radzieckiego, która miała wyeliminować polskie elity. Polacy mieli być nawet nie narodem, zbiorowością pozbawioną elit, pozbawioną przywódców, masą wykorzystywaną do pracy, bezwolną, niewykształconą, w Rosji wykorzystywaną politycznie dla celów komunistycznych. Niemcy nawet o tym nie myśleli, po prostu jako zwykłą masę roboczą nas chcieli traktować. Panie profesorze, kto podjął tę decyzję? Jak pan wspomniał wcześniej, los polskich oficerów nie był przesądzony. Zastanawiano się, co z nimi zrobić. No cóż, nie wiadomo było, jak się potoczy wojna na Zachodzie. Stalin był ostrożnym politykiem i prawdopodobnie rozważał różne opcje rozwiązania sprawy Polski mimo układu z Hitlerem. Mimo tego, że stanowczo zaprotestował, kiedy Hitler zaproponował, aby powołać jakieś kadłubowe państwo polskie w 1939 roku. Była taka opcja w III Rzeszy, żeby coś takiego zrobić. Coś w rodzaju takiego państwa w królestwie dawnym polskim. Stalin się na to nie zgodził, ale z drugiej strony mamy przecież relacje rozmów prowadzonych z oficerami polskimi, proponowano Polakom wstępowanie do Armii Czerwonej. Mhm. Czyli była pewnie jakaś myśl, być może nawiązująca do tego, co się działo w latach 18-20, aby to rękowam Polaków wprowadzić w przyszłości komunizm w Polsce w momencie, kiedy Zachód i Niemcy wykrwawią się w długiej wojnie na Zachodzie. Tak to sobie prawdopodobnie Stalin rachował, chociaż oczywiście stuprocentowej pewności nie mamy, bo musielibyśmy mieć dostęp do archiwów rosyjskich. Ale tak można mniemać, z moim przekonaniem, z pewnością niemal stuprocentową. Panie profesorze, historia kłamstwa katyńskiego jest bardzo długa. Jaka wersja obowiązywała, kiedy po 40 roku zaginęli polscy oficerowie, do 43 roku, kiedy Niemcy ogłosili odkrycie masowych grobów w Katyniu? Znaczy, wersja była dosyć niejasna. Stalin mówił o tym, że po prostu ci oficerowie uciekli. Uciekli, nawet podawał gdzie, do Mandżurii. Do Mandżurii, to 3 grudnia. To 3 grudnia. Na Kremlu generała Sikorskiego i słowa Stalina, że zwolnieni oficerowie uciekli do Mandżurii. Uciekli do Mandżurii, ale znamy też słowa wiele mówiące, chociaż wtedy nie alarmujące może jeszcze polskich polityków, bo nie wiedziano, jak to odczytywać. My zdjęli balszuju, a szybko. Czyli to znaczy, popełniliśmy wielki błąd w odniesieniu do tych oficerów. To były słowa Mołotowa. Można to było różnie tłumaczyć, że powiedzmy nie wykorzystano ich w jakiś sposób w Armii Czerwonej. Natomiast później był problem, jak tłumaczyć zniknięcie w sumie kilkunastu tysięcy ludzi, oficerów Armii Polskiej, oficerów Policji, którzy gdzieś zniknęli. Oczywiście dla kraju 180-milionowego, dla Stalina, problem kilkudziesięciu tysięcy Polaków wymordowanych na jego rozkaz był właściwie żadnym problemem. Zresztą ja się spotykałem z takim już po latach 90. takim tłumaczeniem na wschodzie, no, w Rosji, czy powiedzmy na Białorusi, gdzie jeszcze Rosjanie wtedy jakby odgrywali istotną rolę. Właściwie, no, o czym wy mówicie? U nas wymordowano za Stalina miliony ludzi, u was tych kilkadziesiąt tysięcy, no zobaczcie, jaka skala problemu. To w ogóle, o czym my mówimy? Mówiono o zbrodni w sposób dosyć lekceważący. No jeżeli u nas zginęły tyle milionów, a u was tylko tych 10 tysięcy oficerów tak zaokrąglano, to dlaczego się tym tak przejmujecie? Panie profesorze, czy były jakieś działania wywiadowcze ze strony polskiej po 41 roku, kiedy oczywiście może... szukano tych ludzi, starano się dowiedzieć o ich losie od tych nielicznych ocalonych, z różnych względów była taka grupa, no ale nic się nie udawało ustalić, była zagadka, podejrzewano, że mogło się stać coś złego, nie było żadnego dowodu do momentu odkrycia grobów katyńskich przez Niemców. Mm-hmm. No właśnie, jak Rosjanie zareagowali? Sowieci jak zareagowali wtedy na te informacje? Niemcy, zdaje się, że już wiedzieli w 1942 roku, kiedy okoliczna ludność skazała te mogiły, groby masowe. No prawdy się nie da ukryć i to już niejednokrotnie historia pokazała. Ludność wiedziała, że dzieje się coś tam złego. Niektórzy podobno byli na tym polu i nawet gdzieś tam słyszeli te jęci, tych niedobitych ludzi pogrzebanych naprawdę żywcem. To było to straszne. Niemcy to wykorzystali oczywiście politycznie, ale Zachód nie mógł sobie pozwolić ze względów politycznych. To w jakimś sensie można zrozumieć. Związek Radziecki trzymał wtedy front i główne siły niemieckie na wschodzie. Związek Radziecki miał to, czego nie miał żaden inny sojusznik Anglii i Stanów Zjednoczonych. To znaczy miał kilkaset dywizji, którymi mógł trzymać główne siły niemieckie z dala od frontu zachodniego. Dla demokracji zachodnich, a przecież o demokracjach mówimy, dla polityka, który działa w systemie demokratycznym, jednym z naczelnych zadań w czasie wojny jest unikanie nadmiernych strat, ponieważ to może zakończyć się katastrofą polityczną jego partii, może nas doprowadzić do zmiany rządu, do różnych rzeczy trudnych do określenia, nawet jakie to mogą być skutki, a zatem Rosja była zbyt cenna. Dlatego wiedząc o tym, i Churchill to dawał temu wyraz, wiedząc o tym, przypuszczając, że jest to prawda, zakazano mówienia o zbrodni katyńskiej ze względów politycznych. Ale Sowieci urządzili też pokazową ekshumację. Ach, no to była kwestia tego, że trzeba ze Związku Radzieckiego zdjąć odium zbrodni. Ale to, no to była farsa. To była farsa, wszystko się, no dzisiaj wiemy, że to była farsa. Wszystko było ukartowane dokładnie, jak ma wyglądać raport, co należy stwierdzić. Oczywiście popełniono przy tym wiele też niezręczności i błędów, które potem można było łatwo wskazać i powiedzieć, na czym polega ta nierzetelność strony sowieckiej, ale dopóki Zachodowi zależało na tym, aby ta prawda nie wyszła na jaw ze względów politycznych, zakazano Polonii pisać o tym, zakazano mówić Polakom o tym. Sprawa po prostu zniknęła, bo to było niewygodne politycznie. Panie profesorze, jaki był udział Beri? Bo to nazwisko się pojawia, jakoby to on zasugerował Stalinowi takie rozwiązanie sprawy. No oczywiście można wskazywać Berię, tego złego ducha, ale tak naprawdę Stalin decydował. Stalin miał ostatnie słowo i to w historii Rosji od czasów, kiedy mamy pierwszego cara, wielkiego księcia moskiewskiego, który uważał się za cara, po dzień dzisiejszy jedna osoba tak naprawdę decyduje i ma głos decydujący. Taki system, możemy go nie uznawać, możemy krytykować, ale w tym wyrosło wiele pokoleń Rosjan i oni się w tym po prostu czują dobrze. Panie profesorze, jaki był cel nieujawniania tej prawdy i jakie to skutki przyniosło? Przez cały okres PRL-u tak naprawdę tkwiliśmy w kłamstwie. Znaczy, jaki był cel? No, początkowo utrzymać Stalina w koalicji. Stalin puszczał takie pewne sygnały. No, jeżeli nie będziecie dawać pomocy, jeżeli nie będziecie działać tak, jak ja tego oczekuję, no to przecież ja się zawsze mogę jak do jakiegoś porozumienia z Hitlerem dojść. Nigdy to nie padło oficjalnie oczywiście, broń Boże. Natomiast obawiano się tego, że Rosja tak jak w roku 1918 zawrze pokój i zostawi Zachodowi kwestię rozprawy z III Rzeszą. To byłoby dla tych demokracji zabójcze, bo to oznaczało straty już nie setek tysięcy, ale milionów żołnierzy i demokracje mogłyby tego nie wytrzymać, to znaczy społeczeństwa mogłyby w pewnym momencie wystąpić przeciwko kontynuowaniu wojny, no i wtedy mogłoby dojść do czegoś takiego, że III Rzesza w jakiejś formie by przetrwała. Oczywiście to są daleko idące dywagacje, ale nie pozbawione podstaw. Rozmawiamy o zbrodni katyńskiej. Naszym gościem jest profesor Janusz Odziemkowski, historyk. audycja LOT 154M. Rozmawiamy o zbrodni katyńskiej. Naszym gościem jest profesor Janusz Odziemkowski, historyk. Panie profesorze, historia w PRL-u zbrodni katyńskiej idzie dwutorowo. Z jednej strony jest oficjalna, nauczana w szkołach, a z drugiej strony co innego mówi się w polskich domach. Oczywiście i to było wiele wysiłków czynionych, aby nie pisać o tej zbrodni, aby wykreślać w ogóle imię Katynia z polskiej historii, nie tylko z podręczników. Pamiętam, kiedyś w szkole zapytano o zbrodnię katyńską w naszej klasie. Nauczyciel zareagował alergicznie, skrzyczał tego pytającego. Sam był zdenerwowany, bo prawdopodobnie nie chciał kłamać, a wiedział, że jeżeli powie prawdę, będą konsekwencje wobec niego. Więc robiono wszystko, żeby to przytłumić. Podobno, mówię podobno, dlatego, że nie mamy jeszcze stuprocentowej pewności tego, Chruszczow chciał tę zbrodnię odtajnić. Sprzeciwił się Gomułka. No to był doktryner, dla którego Niemcy były wrogiem numer jeden. No może miał powody tak sądzić, ale no, uważał, że jeśli zbrodnia wyjdzie na jaw oficjalnie, nastąpi przypływ uczuć antyradzieckich w polskim społeczeństwie. Także dopiero tak naprawdę to strona rosyjska w ramach własności Gorbaczowa, tych wszystkich przemian, które się dzieją w Rosji, uczyniła ten gest, którego no być może część Rosjan żałuje do dzisiaj. Właśnie, 13 kwietnia 1990 roku, to jest data przełomowa. Przełomowa, ujawnienie dokumentów, podpisu Stalina. No właśnie, w jakim stopniu? Bo nadal, jeśli chodzi o zbrodnię katyńską, mamy sporo znaków zapytania, ale część informacji została przekazana stronie polskiej. Została przekazana, no oczywiście mamy, do dzisiaj szukamy wielu nazwisk, które gdzieś zaginęły w tym wielkim Związku Radzieckim, więc tutaj się mówi o liście białoruskiej, o osobach, które do tej pory ich miejsce jest niezidentyfikowanego pochówku z losu, no podejrzewamy, że zostały zamordowane. Natomiast generalnie to, co jest najważniejsze, zostało odblokowane mówienie o zbrodni katyńskiej i w ślad za tym również na Zachodzie można było zacząć mówić, pisać o zbrodni katyńskiej. No tak, ale rosyjska strona nie rozstrzygnęła w sposób ostateczny kwalifikacji prawnej wówczas i prokuratura uznała ją za zbrodnię katyńską, za przestępstwo pospolite. Oczywiście, no bo nie można przyznawać się do zbrodni przeciwko ludzkości. Nie taki dumny kraj jak Rosja. Przypomnę tym, którzy, może radiosłuchaczom, którzy nie znają starego powiedzenia rosyjskiego. Moskwa, trzeci Rzym, czwarty mu nie bywać. Moskwa jest trzecim Rzymem, czwarty nikt nie powstanie. Jest to ta duma i przekonanie o wyjątkowości Rosji, o tym, że jest przeznaczono do władania nad światem. No, świata nie można owładnąć, ale przynajmniej Europę, tą strefę wpływów dawnego Związku Radzieckiego, no są ciągle próby, żeby to przywrócić. A zatem antidotum na zbrodnię katyńską wymyślono bardzo szybko, niemal równolegle z ujawnieniem. To znaczy, no tak, no popełniliśmy zbrodnię, być może, ale było to odpowiedzią za nie straszliwe zbrodnie Polaków w roku 20, gdzie dziesiątki tysięcy czerwonoarmistów wymordowano. Czyli usprawiedliwienie. Tak, tak, to jest takie usprawiedliwienie. To była taka, no rzeczywiście zbrodnia, ale odpowiedzieliśmy na zbrodnię polską jeszcze większą, gdzie dziesiątki tysięcy czerwonoarmistów po prostu zamordowano w polskich obozach, co oczywiście nie jest żadną prawdą. Nie ma żadnych dokumentów na ten temat, ale wielu historyków rosyjskich stoi na takim stanowisku, że jeżeli prawda nie zgadza się z naszym poglądem, po prostu ją pomijamy. 26 listopada 2010 roku Duma Państwowa Izba Niższa Rosyjskiego Parlamentu przyjęła uchwałę w sprawie zbrodni katyńskiej. Mord na polskich oficerach wiosną 1940 roku uznano w niej za zbrodnię reżimu stalinowskiego. Tak, ale za tym nie poszło nic dalej. To znaczy, jeżeli uznajemy coś za zbrodnię, powinno być zadośćuczynienie. Niemcy w stosunku do przynajmniej narodu żydowskiego przyznali się i to zadośćuczynienie dali. Natomiast ze strony Rosji nie ma mowy, nawet śladu jakiegoś gestu, żeby tym rodzinom dotkniętym tą zbrodnią w jakiś sposób zadośćuczynić. A poza tym w tej chwili jest odwrót już od tej głasności w sprawie zbrodni katyńskiej. Wielu Rosjan do dzisiaj jest przekonanych, że to zrobili Niemcy. Czyli tego pojednania nie ma. Jest cały czas sypanie soli na rany, które to powstały wiele, wiele lat temu. To jest ta obawa, czy właściwie trudno powiedzieć, to jest uderzenie w wielkoruską dumę, wielkorosyjską, że myśmy coś takiego zrobili. W związku z tym robi się różne rzeczy, żeby to zaciemnić, spłaszczyć, gdzieś to przykryć innymi sprawami i no, generalnie tej sprawy się nie porusza, niechętnie się na ten temat mówi, a jeżeli już, to oczywiście zawsze w kontekście zbrodni polskich przeciwko żołnierzom Armii Czerwonej. Oczywiście są grupy, które głośno na ten temat mówią. Są politycy, którzy też potrafią mówić, ale gro opinii publicznej traktuje zbrodnię katyńską, jeżeli wie już nawet na temat tej zbrodni coś, jako jedną z wielu zbrodni, których w Rosji wtedy było wiele. Stalin nie jest w tej chwili jednoznacznie oceniany przez wielu Rosjan jako zbrodniarz, tylko wielu mówi, to był jednak wielki przywódca, bo jednak wydźwignął tą Rosję z otchłani po rewolucji na miejsce potęg wśród narodów świata. To była ta wielka wojna ojczyźniana, stanął na czele, zwyciężył. No to jest cała legenda tworzona wokół tej postaci niestety bardzo negatywnej. Panie profesorze, myślę o polityce historycznej, w której mamy, myślę sobie, duże zaległości, bo pozostałe mocarstwa jak Niemcy, czy dzisiaj już Rosja, robią to od wielu, wielu lat. Każdy kraj robi to od wielu, wielu lat, poza powiedzmy nielicznymi wyjątkami. U nas nie to jest, że w ogóle tej polityki historycznej nie było. Ona była, tylko ona zależała od humoru i nastawienia partii, które przyjmowały władzę. Był moment, kiedy w ogóle tą politykę historyczną traktowano jako politykę, powiedzmy, uroczystości. Raz do roku przypominamy sobie, że było święto żołnierza, prawda, 15 sierpnia. Coś na ten temat mówimy i to jest cała polityka historyczna. To nie jest polityka historyczna. Polityką historyczną jest to, kiedy pokazujemy całemu światu, jakie jest nasze stanowisko wobec różnych faktów historycznych, które... Ale zaczynaliśmy to robić, chociażby tymi obchodami 70. rocznicy. Oczywiście i tutaj w kraju robimy, tylko pytanie jest, jak dotrzeć z tą prawdą do szerokich kręgów opinii publicznych na Zachodzie. I tego niestety nie potrafimy robić do dzisiaj, ale to kosztuje. Żeby coś takiego wypromować, na to są potrzebne pieniądze. Na to brakuje pewnie albo środków, albo woli politycznej. Różnie to możemy nazwać. Jesteśmy tutaj kilka kroków w tyle za polityką rosyjską, która bardzo konsekwentnie od lat pokazuje nas jako tak naprawdę sprawców w tej chwili również II wojny światowej. I niestety są politycy polscy, którzy to podchwytują i dają jeszcze propagandzie rosyjskiej dodatkowe argumenty. No skoro sami Polacy o tym mówią, no to przecież musi być to prawda. Naszym gościem był profesor Janusz Odziemkowski, historyk, były kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu. I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of fortune.

Artur Ziętek, Gabriela Zych. Jedenaście minut pozostało do godziny dziewiątej. Skoczmy jeszcze w przeszłość. Wszyscy pamiętamy czas tuż po katastrofie. Wychodziliśmy na ulicę w zadumie, spotykaliśmy się z innymi, nie wierząc w to, co się stało. No, jesteśmy osobami młodymi, ale na pewno ta chwila była dla nas, myślę, że dla wszystkich ogromnym szokiem. To do mnie nie dociera. Prezydent nie żyje. Bardzo źle. To jest kwiat, znów zginął. Raz po Katyniu i drugi raz. Wpisałyśmy jedno krótkie zdanie. Zygmunt zabrzmiał po raz kolejny. Myślę, że to jest adekwatne do tego, co się wydarzyło. Tak naprawdę nikt z nas nie jest w stanie wyrazić tego, co czuje, ani co myśli. nie tylko prezydent, nie tylko pani prezydentowa. To jest elita, to są ludzie, którzy budowali wolność naszego kraju, którzy budowali to, że jesteśmy we wspólnocie europejskiej. W tym momencie nie powinno być podziałów między nami. Nie powinniśmy wdawać się w żadne wojenki w tym momencie, tylko znieść to z pokorą. To chyba najgorszy scenariusz filmowy, nie przewiduje czegoś takiego. To jest jednak prezydent, to jest osoba, która powinna czuwać nad nami. Bardzo się wszyscy zdenerwowaliśmy, jest nam przykro z tego powodu. Nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji, także no zobaczymy, jak wyjaśnią sprawę w ogóle, jaka była przyczyna konkretnie. Napisałem, że od kilkudziesięciu lat chyba Polska nie poniosła takiej strasznej straty jak przez śmierć prezydenta Kaczyńskiego. Myślę, że strasznej i jednocześnie groźnej. No i wyrazy współczucia przekazałem dla najbliższych. To był bardzo uczciwy człowiek. Bardzo, bardzo mi go szkoda, bo to naprawdę dużo zrobił dla Polski. Ja się dowiedziałam w pracy i teraz jadę do domu. Nie wiem, będę oglądała telewizję. To jest coś takiego jak w Ameryce ten zamach był na tę wieżę. Ja nie wiem, czy w historii Polski zdarzyła się taka tragedia kiedykolwiek. Ta tragedia dotknęła wszystkich mieszkańców naszego kraju. Kraków. Kwiaty i znicze przed Bazyliką Mariacką. Przyjść, pomyśleć, zapalić znicz, po prostu postać chwila. To jest moment na chwilę refleksji i zadumy. Wyjątkowe osoby zginęły. To jest najbardziej bolesne. Spotykamy się, żeby być razem. Jest to porywa serca. Gdańsk. Marsz stoczniowców. Cała załoga stoczni tutaj tak postanowiła i idziemy. Tyle co było, to wszyscy przyszli. Uczcić śmierć prezydenta. Zawsze był z nami, zawsze będziemy o nim pamiętać i o wszystkich tych ludziach. Brakuje po prostu słów. Wieczny odpoczynek racim dać Panie, a światło wiekuista niechaj świeci na wieki. Początek lekcji w szkołach w całej Polsce. Proponuję, abyśmy minutą ciszy uczcili pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Zupełnie czas stanął w miejscu. Kiedy była ta minuta ciszy, zrozumiałem tak naprawdę, że oni umarli i poczułem smutek. Poczuliśmy to w sobie, że to się stało naprawdę. Dla mnie miało to ogromne znaczenie. Dęblin, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. W taki sposób, jak to żołnierze mogą zrobić, czyli w mszy polowej pod pomnikiem lotników oddajemy cześć wszystkim, którzy w tym feralnym locie lecieli. Aleksander Szczygło. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Nie są to tylko dla nas ludzie z pierwszych stron gazet, to są nasi koledzy, przyjaciele, znajomi. Janusz Zakrzeński, aktor. Anna Walentynowicz. Oświęcim. Marsz żywych upamiętniający ofiary Holokaustu w cieniu tragedii pod Smoleńskiem. Jest atmosfera takiego wyciszenia i smutku. Bardzo flaga biało-czerwona jest z czarną wstążką. Widziałem też flagi innych państw również przywiązane wstążką. Bardzo ważne jest to, żeby nie zapominać o tym, co się stało tyle lat temu, ale jednocześnie pamiętać o tym, co się stało dosłownie na dniach, więc to ma dla nas podwójne znaczenie. Białystok. Posadzenie dębów upamiętniających ofiary katastrofy. Chcemy, żeby poprzez te dęby, które tutaj będą rosły, ta pamięć również o tych ludziach była jak najtrwalsza. Błogosławien Bóg nasz wsiegdany nie prysno i w wieki wieko. Jest to wydarzenie, którego nikt wcześniej chyba i miejmy nadzieję, że nikt później nie będzie musiał doświadczać. Gniezno o żałobie narodowej przypomina dzwon świętego Wojciecha. Ja ten dzwon dzwoni, obwieszcza wszystkim, że nie żyje człowiek, bardzo dobry człowiek. Aż serce ściska. Można czuć tylko smutek i mieć chwilę refleksji, zadumy. Thank you.